Ten hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy ziomek. Ten hip-hop jest wciąż żywy, no weź to powiedz. Hip-hop wciąż żywy, nikogo to już nie dziwi, że sobie radzimy bez polskiej Vivy MTV. Hip-hop jest właśnie taki, to Timberlandy, żółciaki i bluzy kaki, beftypce i te bandany Tupaki. I'm so 90's jak Fedro i Sticky. Kocham te czasy, kiedy nie było kasy, nawet na żarcie wykasy. Tak, hip-hop nie umarł niczym Biggie i Tupac, choć dla wielu z nas oni żyją akurat. I pamięta te lata, slam za tak za mało lata. I po tych 20 latach nadal ochota na brata. To przekaz dla mego brata w tych chatach, wciąż na głośnikach muza, co daje nadzieję. Słuchać powie, że wybacz krytyku, wybacz, bo głuchy zostaje na twe bredzenie. Tak jak ty głuchy zostajesz na treść naszych piosenek. A gimby sporą nie szczędzą pod naszym adresem bluzgu. A my w tym czasie w szpitalu z chłopakiem, co ma guz mózgu. To jest bluzgu dla siurków, niezrozumiałe co robię. Wpierw trochę pożyj, zobaczysz, to ma słuszność, nie robię. Przekaz jest słowy, jak bardzo by się nie starał, nie dasz rady zatrzymać tej fali, fali tsunami, gada. Ten hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy ziomek. Ten hip-hop jest wciąż żywy, no weź to powiedz. Hip-hop wciąż żywy, mówi mój zeszyt rymów. Kończę zapisywać szósty swój pergaminu pełny stylu. Hip-hop ulicy dał w chuj wiernych synów. Nie chcesz poznać tej kultury, to jakbyś nie chciał zwiedzić Rzymu. Pokój kłęby dymu, perfekcji szywan wersy, pewny swej profesji chirurg. Widacie nulo strzywu, hip-hop żyje, bo to nieuleczalny ściekły wirus. Ten kto na nim wyrósł, nie opuści za nic trybu. Showman's go on, dzwonia wciąż broń, co dnia pod prąd, maraton. To miasto flow, niesiemy, ty je chłoń. Wiara w to, podaj swą dłoń. Hip-hop to dom, więc się schroń. Niech Babilon pochłonie tron tych rąk siwych. Hip-hop wciąż żywy, szukasz igły w stogu ściana. Słychać nas na koncertach, w samochodach, w bloku, w bramach. Dzięki Bogu zara, tyle do przodu nadal. Nawet solo wokół, dowód saga. Ta kultura nie podupada. Ten hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy ziomek. Ten hip-hop jest wciąż żywy, no weź to powiedz. Yo, yo, spytasz czym jest dla mnie hip-hop. Dla mnie to kultura, kult i wiara. I nie wierzysz, to idź spytaj czym się twój syn jara. Odpadasz truks i krawat, to prawda, kunszt, odwaga. Dla mnie to widoczne jak pieprzony mur Hinzdala. Dla nas to nie tylko biznes, to jak alkoholizm. Pytasz czy hip-hop żyje, bo nie wiesz nic z teorii. Spójrz na listę olic, zbieście zespoły wszystkie policz. Nie jesteś w stanie, rap ci się z każdej bramie. Żyją nim parafie miast, bogate w terapie fraza. Te dyskografie i biografie w rapie drapie czas. To już kawał historii, stary kawał legendy. Te brandy, ich trendy, rap derby, twarde bębny. To ci ludzie na ulicach, to te wrzuty na murach. To ten taniec na dzielnicach, to ta miejska kultura. Ta zawieszka na szurach, magia miejsca i true life. Przy beatboxie natural, DJ i wosk w kwadraturach. Ten hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy ziomek. Ten hip-hop jest wciąż żywy, no weź to powiedz. Tak mówię, żeria w słuchawkach, och na dzielniach, na ławkach. Zajawka, ostra bełba w szafkach, polska bawełna. Browar, trawka, diabelna, szorstka, prawda na belkach. Znikający wost na giełdach, to ta rap dla nas pełna. To underground i mainstream, co napędza styl miejski. Szkoła srebra i klecki, pamięć tych co odeszli. Gdy opuszczam lewą igłę, wraca tu jak żywy bigel. Jak opada prawa igła, znowu ciężko dyszy Big Pan. Biggie mówił, zdążymy, guru rap jest wciąż żywy. Dziś ich nie ma, są płyty, my jesteśmy gromliwy. I dopóki ta gra nas ma, nieważne czy to Alaska, Madagaskar, mała Azja, czuję puls na nadgarstkach. Jeśli są tu ci słuchacze, chodzące encyklopedie, to muszą być też partacze ci bez wiedzy kompletnie. Hip-hop w tobie nigdy nie żył, jeśli mówisz hip-hop umarł. Ja to hip-hop z krwi kości, rozpierdala mnie duma. Ten hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy człowiek. Hip-hop jest wciąż żywy ziomek. Ten hip-hop jest wciąż żywy, no weź to powiedz.